ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अध्याय 14 श्लोक संख्या 12। कले दोष निधे राजन्नस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परं विजेत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज को कि हे राजन, इस कलयुग एक दोष का सागर जैसे है, अर्थात जैसे सागर में हम अगर हम जल के अंदर सागर का जल के अंदर है, अगर हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे या दाहिने जाएंगे या बाएं जाएंगे या सामने पीछे, तो सभी दिशाओं में जल है। और इस प्रकार कलयुग में सभी क्षेत्र में सभी स्थानों में दोष है। और एक महान गुण है कलयुग का कि यदि हम कृष्ण कीर्तन करेंगे, हम ये सब जंजाल से मुक्त हो सकते और हम भगवान कृष्ण के पास जा सकते। तो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य में वो श्लोक का वचन के अनुसार श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में राजनैतिक अवस्था बहुत ही खराब है और इसलिए जनता सदैव पीड़ित होते हैं जन के नेताओं से। ये विचित्र अवस्था है क्योंकि जल के नेताओं पूर्व काल में वे राम जैसे, युधिष्ठिर जैसे जनता के रक्षक पोषक ऐसे थे, और आजकल ये सब जन के नेताओं जनता के शोषक होते, कुछ भी नहीं करते हैं जनता के लिए। अन्याय से, भ्रष्टाचार से सब पैसा लेते हैं, और अगर जनता कुछ खिलाफ कर चाहते तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सब पुलिस जिनका मुख्य कर्तव्य है जनता की रक्षा करना, तो जन के नेताओं की रक्षा करते हैं जनता से। तो यही हाल है, और बिना कारण से भी ये कलयुग का एक मुख्य लक्षण है व्यर्थ हिंसा। बिना कारण से भी हिंसा होती है, एक देश दूसरे देश का आक्रमण करते हैं, और आजकल उग्रवाद उग्रपंथी बहुत है, तो बहुत खराब हाल है आजकल। साधु पूर्व काल जैसे साधु जनों की इतनी शक्ति नहीं है जैसे उस समय वीन राजा था और इतना बड़ा धुरता था कि ब्राह्मणों उसको श्राप करके मार दे। आजकल ब्राह्मणों की इतनी शक्ति नहीं है ऐसे करना, और यदि ब्राह्मणों श्राप करके वो सब MP MLA मार देंगे तो दूसरा नए ऐसे बदमाश आएंगे तो क्या फायदा होगा। अभी वो कांग्रेस है, कांग्रेस का राज्य, और भारतीय लोग की आशा है कि अगला प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी का आने से क्या वो भारत तो स्वर्ग जैसे ही बन जाएगा क्या? खाली नरेंद्र मोदी आसन पर बैठने से वो सब भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा क्या? नहीं, वो लाइट भी बंद करो। तो क्या करना चाहिए? खाली आईन बनाने से लोग का चरित्र बनाना तो संभव नहीं है। जैसे आजकल बहुत बात हो रही है नारियों की रक्षा के लिए, तो कैसे होगी नारियों की रक्षा? तो अगर बॉलीवुड मूवी में और टीवी में वो सब काम, भौतिक काम का प्रलोभन होते और आधा नंगी महिला या दिशा नाचते हैं तो कैसे लोग क्या है और लोग वो सब ये सब जवान वो सब देखते हैं फिर बाहर जाते हैं और युवती नारी तो टी शर्ट ऐसे पहनने टाइट जीन्स पहनते हैं और वो सब युवक तो साधु ऐसे होना चाहिए यही दावी है तो कैसे संभव होगा? तो एक तरफ से वो चाहते हैं कि नारियों एकदम स्वतंत्र होंगे और दूसरे तरफ से कुछ ऐसे अत्याचार नहीं हो तो कैसे संभव होगा? और तीसरा तरफ से काम क्रोध लोभ का प्रलोभन होता टीवी और सभी माध्यम से, तो वास्तव में जो श्रील प्रभुपाद के अनुगामी है प्रभुपाद अनुगा तो पूरा समाज के लिए और कैसे समाज का पालन करना है वो सब उपदेश दे सकते हैं लेकिन सुनने वाले कौन है, कौन सुनेंगे? श्रील प्रभुपाद हमको पूरा उपदेश दिया सभ्यता स्थापन करने के लिए। ये सभ्यता नहीं है फ्लाईओवर बनाना मंदिर के सामने और किसी जगह में ऑयल गुजरात क्या है गुजरात नेचुरल गैस कॉरपोरेशन गैस पाइप लगाना और डैम बनाना ट्रैफिक जाम ये सब सभ्यता नहीं है। सभ्यता है उस समाज में जिसमें शांति है बिना ज्यादा कष्ट और परेशान से लोग खाना पीना सोना की व्यवस्था मिलती है। फैक्ट्री बनाना वो सभ्यता नहीं है ये राक्षसी सभ्यता है। आजकल वो बहुत बात होती है RTE राइट टू एजुकेशन, इसका मतलब है द राइट टू बी ब्रेन वॉश्ड, सबका हक है स्कूल जाना जिसमें वो सब बकवास सीख सकते जिससे कुछ भी फायदा नहीं होते। तो लोग बोलते तो यदि हम हमारे बच्चों स्कूल नहीं भेजेंगे भेजेंगे तो कैसे वे भविष्य में पैसे मिलेगा? तो पैसे मिलने का क्या जरूरत है? ये क्या मूर्ख का प्रश्न है? एक्चुअली क्या है वो? कुछ कागज है तो हम कागज उसको, वो खाने का चीज नहीं है। शायद गाय या बकरी उसको खा सकते, लेकिन वो कागज जो है उसमें क्या है? शायद कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन उसको पचन करना मुश्किल है। तो लोग आज का लोग नहीं जानते कि बिना पैसे से भी हम बच सकते। कैसे? ऐसे ही पूर्व काल में तो सब लोग मतलब अपना मकान के पास वो सबका थोड़ा जमीन थी और वहां पर शाक सब्जी फूल फल वो सब चास किया था। तो फैक्ट्री जाना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना, उसका जरूर नहीं है। पैसा कमाने का जरूरत नहीं है। यदि हम अपनी जमीन से थोड़ा धान गेहूं ये सब मिल सकते तो इतना ज्यादा मेहनत करने का क्या जरूरत है? लेकिन आजकल लोग तो स्वप्ने में भी कल्पना नहीं कर सकते, तो कैसे हम वैसे बच सकते? इसलिए श्रील प्रभुपाद का एक विशेष प्रकल्प था कि भक्तों सहे नहीं रहेंगे, तो खाली कुछ भक्त प्रचार के लिए, और ज्यादा भक्त तो शहर के बाहर गांव वैष्णव गांव में रहेंगे और वहां ज्यादा मेहनत नहीं करके सरलता में रहेंगे और सब्जी चावल गेहूं इत्यादि के साथ कृष्ण भक्ति चास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि श्रील प्रभुपाद का महाप्रस्थान के थोड़े दिन के पहले बोले कि मेरे शिष्यों को अभी देखूंगा तो कैसे सरलता में रहन कृष्ण भक्ति में। और श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरी सेवा प्रचार की सेवा का आधा भाग तो पूरा नहीं हुआ वानाश्रम स्थापन नहीं करने से। तो वानाश्रम स्थापन वो मुख्य उपाय है समाज के सभी प्रकार असंख्य प्रकार के तकलीफ मिटाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वर्णाश्रम से वो सब कुछ जो पूर्ण होगा, क्योंकि ये भौतिक संसार है। वर्णाश्रम स्थापन करके भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रहेगा, परंतु इस प्रकार से सभ्यता स्थापन होगी। और अगर वो नहीं हो तो आजकल वो समाज की दिशा की गति जो नरक के ओर होते हैं वो जारी रहेगी। आजकल काम क्रोध लोभ का बढ़ाना वो सभ्यता का मुख्य लक्षण। अगर किसी व्यक्ति रावण जैसे है लोग उसको बहुत प्रशंसा करते, जैसे तैसे हो अगर उसके जेब में या स्विस बैंक अकाउंट में पैसा है, वो बहुत बड़ा आदमी है। तो अगर किसी व्यक्ति के वास्ट ऑफ गुण है तो लोग, मतलब वास्ट ऑफ गुण का मतलब वो व्यक्ति जो अनासक्त है ये सब इंद्रिय सुख से, जो पैसा के पीछे नहीं है, जो संतुष्ट होते हैं कृष्ण भक्ति में, तो वो व्यक्ति जो वास्तव महान है, महात्मा नस्तु मांग भारत दैवी प्रकृति महाश्रिता भजंत अन्य मनसो ज्ञात वा भूतवादी अव्ययम। कृष्ण भगवान कहते भगवद गीता की महात्मा है कौन, महात्मा है जो मेरी दैवी शक्ति के आश्रित है और मेरा अनन्य भजन करते, क्योंकि वो महात्मा जानते हैं कि मैं कृष्ण अव्यय, इसका मतलब कृष्ण का आदि नहीं है, अन्य नहीं है, कृष्ण असीम अपार भगवान है। तो ऐसे महात्मा जन सामान्य जैसे लोग सोचते या मूर्ख लोग सोचते, क्यों ऐसे करते? क्या अगर कोई जवान कृष्ण भक्ति करने चाहते हैं तो दूसरे लोग बोलते नहीं नहीं ऐसे मत करो, ये सब बुरा लोग के लिए जो कुछ भी काम नहीं कर सकते। और आजकल ये बुरा लोग भी कृष्ण भक्ति नहीं करते क्योंकि टीवी देखते, तो टीवी आजकल टीवी है तो भजन करने का क्या मतलब, टीवी है। पूर्व काल में तो टीवी नहीं था तो इसलिए टाइम पास करने के लिए ये सब वृद्ध लोग कृष्ण भक्ति करते थे। तो आजकल टीवी है तो कृष्ण भक्ति करने क्या जरूरत है, क्या फायदा होता है उसे? तो ऐसे लोग तो जीवन का वास्तव उद्देश्य से बहुत दूर है। सब लोग तो खाली स्वार्थ के पीछे होते, लेकिन स्वार्थ क्या है वो भी नहीं मालूम। स्वार्थ क्या है? नथे विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमारा स्वार्थ है कृष्ण भक्ति करने है, क्योंकि विष्णु भक्ति करने से हम जन्म मृत्यु आदि का दुख से मुक्त हो सकते हैं और हम कृष्ण के पास वापस जा सकते हैं। हम अभी इस भौतिक संसार में है, अभी हम सोचते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत महंगा कार चलाता हूँ, बड़ा आदमी हूँ समाज में, तो जो ऐसे दंभ से सोचते है तो बड़ी संभावना है कि ऐसा व्यक्ति उसका अगला जन्म में बड़ा कुत्ता होगा या बड़ा चीटी, बड़ा बंदर। तो यही हाल है और हम नहीं जानते, हम सोचते हैं कि यही जीवन तो सब कुछ ही है, जब तक मैं हूं तब तक हूं और उसके बाद मृत्यु के बाद मेरा फोटो पेपर में आएगा और बस खत्म और कुछ नहीं। तो यही सभ्यता नहीं है, सब लोग अंधा है। तो वास्तव ज्ञाति क्या है या कुछ भी ज्ञान नहीं है तो ये सभ्यता नहीं है, फूल्स पैराडाइज, अंग्रेजी में फूल्स पैराडाइज बोलते हैं, अर्थात मूर्खों का स्वर्ग। तो इस मूर्खों का स्वर्ग में कोई भी वास्तव स्वार्थ नहीं मिल सकते, क्योंकि सब तो जामों से काली काम क्रोध लोभ ये तीनों के बारे में जानते हैं और कुछ भी और क्या है समाज में क्या है जीवन में क्या है पैसा कमाना है और काम पूरा करना है जो संभव नहीं है क्योंकि काम तो कभी भी पूरे नहीं होते और लोभ है जितने भी पैसा हो एक व्यक्ति के पास तो और भी चाहते हैं देखो ये सब बड़े बड़े टाटा बिरला और क्या है रिलायंस क्या नाम है अंबानी हिंदुजा तो उनके पास काफी पैसा है तो अभी ही निवृत्त हो सकते हैं और आगे हर रोज एक करोड़ रुपया का खर्चा करते हैं तो फिर भी काफी पैसे होंगे पूरे जीवन के लिए तो फिर भी बहुत व्यस्त रहते हैं हमेशा चिंतित रहते हैं कैसे और भी लाभ मिलेंगे तो ये प्रमाण है कि लोभ तो कभी भी पूरा नहीं होते कितना पैसा काफी है यदि हम अंबानी नंबर वन या अंबानी नंबर टू से पूछेंगे कितना पैसा काफी है कितना पैसा है तुम्हारे पास कितना हजार क्रो कितना है काफी और जितने भी हो और भी तो क्या करेगा उससे अगर तुम्हारे पास इतना सा पैसा है तो और भी कमाने से क्या फायदा होगा तुम्हारा तो खाली वो संतुष्टि है कि मेरा पास क्रो रुपया था अभी क्रो रुपये है तो फिर भी असंतुष्ट नहीं होते तो क्रो रुपया चाहते तो ऐसे काम क्रोध लोभ से लोग उन्मत्त पागल तो इसलिए भक्तों क्या करते तो ये सब राजनेताओं को उपदेश देना चाहिए लेकिन कम सुने तो फिर भी प्रयास करना चाहिए श्रील प्रभुपाद ऐसे ही बहुत अध्यापक और पॉलिटिशियन ये सब वो लोगों से मिल के भगवत गीता प्रचार किया है आजकल अगर इस्कॉन का कोई नेता किसी जनता का नेता से मिलते है तो वो इस्कॉन का नेता वो जनता का नेता का प्रशंसा करते है भगवत गीता देते बस और कुछ भी नहीं बोलते लेकिन प्रभुपाद ये सब को उपदेश देते थे जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार इंदिरा गांधी को मिलने के लिए गए थे और श्रील प्रभुपाद का डायरी में कुछ नोट था जो श्रील प्रभुपाद बोलना चाहते थे लेकिन प्रभुपाद नहीं बोले क्योंकि उसके एक दिन के पहले बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान जो प्रेसिडेंट था तो उसकी हत्या हुई और बात थी कि वो CIA के द्वारा था और नेक्स्ट होंगी इंदिरा तो इंदिरा बहुत भयभीत थी तो फिर भी श्रील प्रभुपाद को दर्शन दिया था एक्चुअली इंदिरा का उचित था प्रभुपाद के पास जाकर दर्शन के लिए लेकिन आजकल सब कुछ विपरीत होते पूर्व काल में क्षत्रियों तो ब्राह्मणों के पास जाते थे तो आजकल क्षत्रिय नहीं है क्षत्रियानी या शूद्रानी नेता होती है ऐसे आज भारत में प्रधानमंत्री है एक व्यक्ति लेकिन वास्तव नेता है एक विदेशी भद्र या अभद्र महिला तो श्रील प्रभुपाद गए थे उनका डायरी में कुछ नोट था जो श्रील प्रभुपाद इंदिरा जी को बोलना चाहते थे तो पहला विषय था कि इंदिरा तो नहीं, वो संजय तो राजा होंगे और इंदिरा तो निवृत्त हो जाएगी। मतलब प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि देश की नेता तो महिला होंगे, वो पहली बात थी। और ऐसे नो पॉइंट था, जैसे वो सब राजमंत्री तो दीक्षित भक्त होंगे और भगवत गीता पढ़ेंगे और देश का धर्म भगवत गीता के अनुसार होगा, और मांस खाना तो खाली घर में हो सकते, बाहर नहीं। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद कुछ उपदेश देना चाहते थे, तो सुनने वाले कौन है? श्रील प्रभुपाद ऐसे और एक उपाय दिया था। श्रील प्रभुपाद बोले कि आजकल डेमोक्रेसी चलते, क्या बोलते हैं, लोक शाही। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि अगर ज्यादा लोग तो भक्त बनेंगे तो वो सब वोट देंगे तो खाली भक्तों के लिए। तो ऐसा होना चाहिए कि भक्तों का चरित्र इतना आदर्श होगा कि जनता तो स्वयं कहेंगे कि हम एक वैष्णव राजा चाहिए। पूर्व काल युधिष्ठिर थे, उसके पहले राम, तो राम राज्य चाहिए। तो राम राज्य के लिए तो भक्तों में कम से कम एक राम जैसे होना चाहिए, मतलब उनका चरित्र एकदम सिद्ध होना चाहिए, उसमें कुछ धोखाबाजी नहीं होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। तो सब कुछ संभव है, संभव है कि देश के नेता, दुनिया के नेता वैष्णव होंगे, असंभव नहीं। श्रील प्रभुपाद का अमेरिका गमन के पहले सब सोचते थे कि पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे संभव होगा, असंभव है। तो श्रील प्रभुपाद हमको प्रदर्शन किए, तो कैसे संभव है कि भारत के बाहर भी कृष्ण भक्ति अभ्यास होगा। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा से, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, तो नेताओं, देश के नेताओं भी भक्त हो सकते और पूरा देश तो कृष्ण भावनामय हो सकते, संभव है। तो हम जो कृष्ण भक्ति प्रचार करने का प्रयास करते हैं, तो हमें पूरा आदर्श होना चाहिए और श्रील प्रभुपाद की वाणी में क्या है उसको समझना चाहिए, जिससे हम दूसरों को समझा सकते हैं। तो अभी हम इस महानागा अहमदाबाद, जिसका जनसंख्या तो क्या 1 करोड़ जैसे है, हा? नहीं, ज्यादा होगा, हाँ, 80 लाख। तो थोड़ा सो जाओ, उठो और 1 करोड़ बन जाएगा। 80 लाख, 80 लाख 1, 80 लाख 2, 80 लाख 3। और इस श्रीमद् भागवत क्लास सुनने के लिए तो 80 भी नहीं है। और हम बड़ी बड़ी बात बोलते हैं कि पूरा देश वैष्णव बन जाएंगे, संभव है। जैसे श्रील प्रभुपाद अकेले थे, अकेले अमेरिका गए थे, और उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि श्रील प्रभुपाद अकेले इतना सा कृष्ण भक्ति प्रचार कर पाए श्री कृष्ण की कृपा से। तो यदि हम शिल प्रभुपाद जैसे इतना निष्ठावान होंगे और यदि हम शिल प्रभुपाद के चरण में प्रार्थना करेंगे कि शिल प्रभुपाद की शक्ति का एक बूंद से हम संचारित हो सकते, तो असंभव जो हम आज जो असंभव सोचते हैं तो संभव हो सकते। फिर विष्णु नाम तो प्रधानमंत्री होंगे, प्रधान मंत्री है यहां भी इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद का, तो पूरा देश का हो सकता है, लेकिन उसलिए तैयार होना चाहिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है, मंतव्य है या क्या? हम चुनाव करेंगे, कौन प्रधानमंत्री होंगे? कानुप्रिया बालसाड का दामोदर प्रधानमंत्री, भविष्य में क्या होगा बोलना कठिन। जैसे शिल प्रभुपाद तो उनके सब गुरु भाई का खेल में एक भक्त, कल एक भक्त था। हम सब भक्ति करते हैं और वो अभाई बाबू वो भी भक्ति करते हैं, हमारे गुरु भाई हैं। और कि वे अकेले अमेरिका जाएंगे और पूरे दुनिया में इस्कॉन कृष्ण भक्ति संघ बनेंगे तो सब लोग तो नहीं सोच सकते कि ऐसे होगा। तो श्रील प्रभुपाद एक जीव थे, भगवान नहीं थे। आप सब, मैं भी जीव हूं, आप सब जीव है। तो अगर आप पूरा शरणागत हो श्री कृष्ण के चरण में तो संभावना है कि आपके द्वारा इतना अद्भुत प्रचार होगा। हरे कृष्ण। तो हमारा लक्ष्य नहीं है खाली घर में भजन करना या मंदिर में भजन करना, घंटा बजाना वो भी होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमारा बहुत बड़ा काम है कृष्ण भक्ति प्रचार करने का। हरे कृष्णा।